ζυγώνει. Θυμάμαι κάποιες στιγμές να με κρατάς αγκαλιά και να ακούω τη φωνή σου να λέει σε θέλω. Μα ήρθε εκείνη τα σβήνει κι εγώ